tym pierwszym budzikowym korespondentem. Pan Piotr z Radomia dziś mailowo pozdrawia służbowo na statek z Wrocławia. Za oknem 6 plusów zachęca, czyli poranna szóstka z trójką. Dziś czego wszystkim życzę. Brawo, panie Piotrze, wczoraj zmobilizowaliśmy do siódemki, a dziś bardzo proszę szóstka. Też dobrze, co prawda jakiegoś w kilometrażu progresu nie ma, ale te zachęty i mobilizacje w pozostałym, myślę, jak co dzień pan przekazuje, a my przekazujemy dalej. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Radomia, służbowo z Wrocławia, dziś jako pierwszy mailowo. SMS-owo pan Marcin, wierny BHP-owiec, znowu w trasie, tym razem z Gdyni na Śląsk. Pozdrawia pięknie wszystkich ludzi niepowszednich. Pierwszy sygnał SMS-owy od pana Marcina. Serdeczne gratulacje, również szerokiej drogi życzymy. No i telefonicznie pan Janek pozamiatał dziś dublecik. Na razie, bo pamiętamy, że przecież już dochodziliśmy do double-double i to nawet z bonusem. Jak zwykle na wahadle między Łodzią a Grudziądzem plus 6 i sucho. Pod górkę siąpiło, teraz już z górki sucho i szósteczka, co bardzo cieszy, podejrzewam, wszystkich właśnie zmotorynkowanych za kółkiem. Brawo Jasiu, dziś znów telefonicznie. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. Ciąg dalszy państwa sygnałów, bo już podglądam, także ta skrzynka mailowa, SMS-owa zapełnia się wiadomościami nie tylko z kraju, także z zagranicy. To oczywiście po nie z wielką radością będziemy sięgać i oczywiście powracać także do budzikowej listy o budzność. Wczoraj tak rzeczywiście z przymrużeniem oka sprawdzaliśmy, wiadomo, dzień Wagarowicza, pierwszy dzień wiosny, ale dziś już naprawdę. 16 minut po godzinie 4. Lecimy. Rewind. Rewind. Lecimy z nowym dniem, środa, 22 marca, przed nami 81 dzień tego roku i z radością oznajmiamy, że dzień dłuższy od nocy. A i owszem, i także fakt, że słońce wschodzi w budziku po godzinie 5:35. Co prawda w przyszłym tygodniu troszeczkę się to zmieni, jeszcze przez parę dni będzie z samego rana ciemno. Przypominam, zmieniamy czas z zimowego na letni, to już najbliższy weekend, soboty na niedzielę. No ale nie zmienia to faktu, że już słońce zachodzi stosunkowo dość późno, bo prawie dziś, prawie o 18:00, a w przyszłym tygodniu już będzie 19:00. Dzień potrwa ponad 12 godzin, jak wspomniałem, a tak skrupulatnie licząc 3 dalej, 12 godzin i 17 minut z ułamkami, a imieniny Bogusławy, Katarzyny, Kazimierza i Oktawiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 22 marca. Dzień dobry Państwu. Chciałbyś zamknąć mnie w swej komórce całą. Gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to byś mógł spytać, kiedy tylko chcesz, czy ja też kocham cię. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś niby Bóg decydować ja. Sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej. I choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Chciałbym zamknąć cię w swej komórce całą. I gdyby dało się nie wypuszczać z niej, po to bym mógł jeszcze czasem spytać, czy też ci się za mną tkni. Gdybyś tylko mógł, gdyby się udało, chciałbyś niby Bóg decydować jak żyć. Życie nasze by wyglądać miało i nie wiem, czy ty nawet o tym wiesz. Stałabym się w bajce tej sekretarką, którą chcesz zawsze mieć w komórce swej. I choć jeszcze nam chciałoby się chcieć czasami, złapaliśmy się kretyńską sieć. Chciałbyś zamknąć jeszcze nam w swej komórce całą. Chciałbyś się chcieć czasami, gdyby dało się nie wypuszczać z niej kretyńską sieć. I choć jeszcze nam chciałobyś się chcieć czasami, złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Choć jeszcze nam chciałoby się chcieć, czasami złapaliśmy się w tę kretyńską sieć. Jaki piękny duet Dorota Miśkiewicz i Wojciech Waglewski. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy trzy daty z historii. A wspólny mianownik to oczywiście 22 dzień marca. I tak w 1599 roku urodził się Anton van Dyck, flamandzki malarz, współpracownik Rubensa, działający także we Włoszech i Anglii, gdzie był nadwornym malarzem Karola I angielskiego. Jest twórcą portretów, obrazów religijnych i mitologicznych. Zmarł w 1641 roku. W 1786 urodził się Joachim Lelewel, historyk, bibliograf i działacz patriotyczny. W czasie powstania listopadowego był członkiem rządu narodowego, a na emigracji działał m.in. w Komitecie Narodowym Polskim. Jest autorem pierwszej narodowej społecznej syntezy dziejów Polski, Historia Polski do końca panowania Stefana Batorego. Lelewel zmarł w 1861 roku. A 92 lata temu urodziła się Halina Mikołajska, aktorka teatralna i filmowa. Występowała w warszawskich teatrach polskim, dramatycznym, współczesnym i narodowym. Przez wiele lat związana z opozycją, m.in. Komitetem Obrony Robotników, później Komitetem Obywatelskim Solidarność. Mikołajska zmarła w 1989 roku. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy już za niecałą godzinę. Także świat dat z historii muzyki. No a za 3,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Plac Wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Let's go. Pan Łukasz już wystartował z konkursikiem tlen, powietrze, wspólny mianownik. Spokojnie, spokojnie, za chwilkę zaczniemy. Budzikowy, nazwijmy alfabet, dziś wspólnik. Dalej wcześniej, oczywiście w porozumieniu z panem synoptykiem, jako że już 4:30, najświeższe informacje pogodowe. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, choć południowo-wschodnie krańce pozostaną w cieplejszym powietrzu, o maszcie też polarnomorskim, ale jednak jakaś zmiana jest. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południu kraju, popada deszcz, bo wysoko w Tatrach będzie padał także śnieg. Możliwe przejaśnienia, ale w mniejszości dziś na północnym zachodzie oraz miejscami na północy. Wiatr północno-wschodni, słaby, na południu umiarkowany, ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum, do 12 stopni na Podkarpaciu. Uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Czas, start. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie. Martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc. Nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z bestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. O właśnie. I tu zatrzymujemy czas, przynajmniej na chwilkę. Tak, skupiamy uwagę. Zastanawiamy się, co może być za chwilkę w drugim i trzecim nagraniu z rzędu, bo to rzecz jasna, nasze czynności rozgrzewkowe szarych, nazwijmy to muzycznych komórek. 71335 w tej sprawie SMS-owo, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców i też powiedziałbym w sumie z różnych epok, ale jednak coś się łączy. Szukamy tego wspólnika właśnie. 71335 SMS-owo, gdyby Państwo mieli ochotę pobawić się z nami, to serdecznie zapraszamy, odszyfrować, cóż tam w budzikowej łepetynie się narodziło. Jakiś wspólnik jest, przynajmniej jeden, a jak wiemy, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, więc naprawdę czego dusza zapragnie. Można także podsyłać swoje inne przemyślenia dotyczące tego, co łączy te trzy nagrania. Drugie i trzecie z rzędu już przed nami. 71335 przypomnę i zachęcam do szybciusieńkich, już ustaliliśmy, wszystkie są prawidłowe, więc szybciusieńkich i prawidłowych odpowiedzi. Przyjemnego słuchania za 24 minuty, piąta. Uwaga, no to lecimy dalej. Kiedy Joszko gra, cały Boży świat w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki dookoła nas. Tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych w wiolin i bas. Czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śnią o trzy ślady łez, oby już grał, aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, aby zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał, aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźni się, spróbuj widzieć świat to promocja.

dobrze, co na A? Biały kwiat. Się państwo uparli. Rzeczywiście muszę się skupić raz jeszcze, posłuchać tych trzech nagrań, bo znów nadeszły odpowiedzi tlen i powietrze. Ale też i pan Maciek z Warszawy dodaje, przecież jeszcze można podciągnąć sponsoring łącznikowy do duetu literowego AN. Anna, Anita, Andrus. Brawo, panie Macieju. Pięknie dziękujemy. No i sygnały pozostały między innymi z Przełęczy Woliborskiej plus 4. Pada deszcz z samego rana. Jadący jak co środę do pracy melduje się ratownik medyczny. Kłaniamy się wszystkim ratownikom. Pan Konrad z Cichostowa i kozy. Kozy się rodzą, taka informacja. Trójka gra, klawo jest. Pozdrowienia dla wszystkich fanów parzysto-kopytnych. A ranek ciepły i ciemny, taki, że oko wyko. To Marcin, nasz wierny słuchacz, także w drodze do pracy. Bardzo serdecznie kłaniamy się wszystkim, którzy no już na nogach, już w drodze do pracy, już rozpoczęli dawno nowy dzień. Pani Sonia jest z nami po jednodniowych wagarach. Melduje, że dziś Opolszczyzna, Dolnośląszczyzna, siódemeczka powyżej. Pan Sławek z pasażerami wczoraj też, zdaje się, tak troszeczkę na wagarach gdzieś ten skręciliśmy na bok. Pasażerowie i pan Sławek zgłaszają swą obudność. Jedziemy. Jedziemy z budzikiem i to słuszny kierunek. Na dzień dobry. Na obwodnicy Kielc leciutko kapie, a dziś Śląsk Górny i Dolny i pan Andrzej z okolic Ryk Dolnych z samego rana jest z nami. Pan Maciek z Podbabiej Góry informuje, że plus 7,1. Niebo bez gwiazd, pada i mokro, wiatru nie słychać. A co z tym dużym budzikowym psem? No czyżby pokrywy śnieżnej nie było? Nic. Żadnej informacji. Nul. Z samego rana melduje się także pan Marcin, który dzielnie z beczką pełną cementu podąża w kierunku Wielkopolski. Okolice Wielunia leje, ale ciepło. Pozdrawiamy i niech się ta beka kręci. Pan Paweł z trasy Warszawa-Nasielsk też jest z nami. Jeden dzień w domu, to pobudka w pół do trzeciej kolejnego dnia do pracy. A właśnie, tego się trzymajmy. Pan Wincenty też jest z nami. Na Kaszubiech czuć wiosnę i nie zapeszyć. Zmieniłem radośnie kółka na te ładniejsze. I co się okazuje? I na letnich felgach niewątpliwie urody też mam. Zimówki, fatum jakieś czy co. Pozdrawia pan Paweł z Łosic, gdzie słychać już ptasi śpiew, plus 7 za oknami. Jeszcze pan Łukasz też z nami kręci pętelki po południu kraju, po krańcach południowych, także zahacza o naszych południowych sąsiadów. No to za chwilkę, już tak jedną nóżką właściwie już za granicą. Za chwilkę sygnały od tych z państwa, którzy troszeczkę dalej od naszego kraju raju. A u nas za 10:05. Please don't fall behind. za granicę, nie tak odległa, bo nasi zachodni sąsiedzi, wszystkie pierwszaki już zakwitły, napisała pani Aleksandra, uwodzą kolorami krokusy, jak pięknie, pięć powyżej, bardzo czyste powietrze, moc pozdrowień z deszczowej Tybingi od pani Aleksandry. Już prawie weekend, uszy do góry, wszak środa, mały czwartek, a czwarteczek, malutki piąteczek. Bardzo dziękujemy za także i taki optymistyczny obrót sprawy. Fenny jak co dzień o tej godzinie na nasłuchu w pracy, pogoda nie rozpieszcza, na Fioni 3 powyżej, lecz wieje i pada, jak nie grad to deszcz, no i odczuwalna temperatura w Danii minus 5, ale w końcu dziś słońce ma się pojawić, zapewniają tamtejsi duńscy synoptycy, o czym przekonuje także i nas pan Sebastian. Dziś niestety, pani, wiosna jest kapryśna na wyspach, od 10 do późnej nocy deszcz, no i właściwie no tak w sumie od tej 10 tak się zrobiło, nawet niecała 10, bo temperatura też pozostawia wiele do życzenia. Z tej 10 zrobiło się plus 8, w nocy nawet plus 3, brr, byle do piątku. Pozdrawiam gorąco pani Amanda. Oczywiście jest, jeśli chodzi o wiosnę, na tak. A zatem Harlow, okolice Londynu, też z nami na budzikowym nasłuchu, co bardzo nas cieszy. Oczywiście także pan Mirek kręci pętelki w Glasgow. Wczoraj, pamiętamy, tak, z dokumentacją fotograficzną, walił śnieg niesamowity. No ale my z tym wiosennym nastawieniem również, mam nadzieję, że te uśmiechy jakoś tam, nazwijmy to, dobrą energię przesyłamy właśnie i na wyspy. Jeszcze pani Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody, ukłony ślą, wtorkowe, dla nas już środowe. No to państwu życzymy spokojnej nocy i dobrej środy również tym, którzy za Wielką Wodą niezmiennie z nami na słuchu. Sygnał od państwa także po godzinie 5:00, mailowo, telefonicznie i smsowo. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Oczywiście po godzinie 5:00 także zapowiedzi nowego dnia. Troszkę poszeleścimy prasą już przy uchylonym oknie. O, to uchylone okno. No, słyszą państwo, troszeczkę głos jednak zmienił. Do tego także muzyczne kalendarium. Oj, będzie się działo. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łoda.